أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مقصد سورة البقرة بيان الصلوة والصلوة اثبات توحید، اثبات رسالت، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ. سمجھی صورت کی سلور مسئلے بیانی گی دارنگی صورت پر سلور حصوں کی تقسیم دے. اول حصہ آیت نمبر 100 پوری پائی کے اول مسئلہ اثبات توحید دا ثابتی چی اللہ کا ذات اور صفات کی ہو گئے. دویم ایساد 101 نے 176 پائی کے دویم مسئلہ اثبات دا رسالت دا ثابتی چی ہمیشہ اللہ دا مخلوق دا اصلاح دا پارا پیغمبران دا اگلی چی پائی کے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے. دا اگر نباد بل پیغمبر نرازی کن کتاب چی پیغمبر اسلام دا اور پلشوے دا اگر نباد بل کتاب نرازی بل شریعت نرازی. دریمه ایسا ده 177 نه 253 پای کی بیان ده جهاد فی سبیل الله صحیح ده بس که ده دومه سلی نمانی نداغی سر جهادو که مطلب اینا ده یا ده دومه سلی نشی خونه ده بغیر ده جهاد نه یا ده دومه سلی آغسو بیانولی چی که پای کی ده زان ده قربانولو جذبه ده دومه سلو ده بان. او سلورم ایسا 254 ناخیر پوری پائی کے بیان دے انفاق فی سبیل اللہ مال لگول مالی قربانی پشکول دا اللہ پلا رکھے. اول دری ایسی بیان چیوی دی سلورم ایسا کو بیان دے انفاق پانی شروع دا اول کی ترغیب ورک انفاق تا دے ایسی اولنی آیت کی 254 کی ورسر تخفیف ذکر کو جمال نہ لگے. او دارن کی علت بیان کا وجہ بیان کا جمال ولو نگوا والکافرون هم الظالمون. بیا 255 کے دعوت توحید پدرین دربان کے ذکر کو پسورت کی اور وہ دلائلیں پہ زیاد کر دا مخکنا مقصد داو اور رب دے داو چھر مال لگے نو دے مسئلے کہ جہاد دے دے مسئلے نہ دے کہ انفاق دے دے مسئلے نہ پار دے. بیا دو قسم لارے ذکر کری تو مسئلہ بیان شوا مدو لارے شوی یو سبیل الغی او یو سبیل الرشد یو د اصلاح والاو خلقو لار اگر صحیح لار سیدھا او یو اگر کگا لار دا کگو خلقو نو یسوف جی پا سبیل الرشد باندی لار اگر اصحاب الرشد شو او کم چی پا کگا لار باندی لار اگر اصحاب الغی شو. بیدا غی منزل بیان که چی دا اصحاب الرشد منزل اللہ ولی الذین آمنو اللہ دوست شد او چې الله دوشي نو سبا کوي مال بور کوي او دب ور کوي سبي قران وي یخرجهم من الظلمات الى النور د تیرو د شرکیات او د بدعات او د رسومات او دا غي نه به او باسي رڼا ته ان د رڼا د ایمان ته قران ته یعنی مطلب هغه شرکیات بدعات هغه رسومات د معاشري دا غي نه والا دي او ساتي او کسم دا غي نه به او باسي رڼا د قران ته چه قرآن و سنت باندې با عمل کول دی دا سامی وی با دی دا نو گوری چرا خلق پا کی بس زکر چی پا سنتو کی پشریت باندې عمل کول چه سلی پشریت عمل کی پا هر لیا سر پا کاروبار کی رے پا غم خادی کی رے دے و خوش آلی زکر دین آسان دے چه پا دا دین پا طریقہ باندې عمل کی نو خوش آلی او کنا رسم رواج پا زیدی معاشری پا زیدی نو بیا بتنگی او دا اصحاب الغی منزل بیان که والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت شیطانان مرگری چو یخرجونهم من النور الى الظلمات کاغل کس رانا بکی دا ایمان آگا سو پوٹے دا که پاتی آگا بمتی و باسی بیاید دوانو مثالنا بیان اول دا اصحاب الرشد او دا اصحاب الغی رومبه مثال د اصحاب الغی ذکر کده نمرو چا چې مشره د بیان چې توحید او د بزرد عنایت باندې راشي زید نه شروع کی تکد نمرو شانتی او د اصحاب رسول مثال دو مثالنا د زید علی السلام او د ابراهیم علی السلام چې مشره د بیان چې نو د نورم عقیده مخکې نو عقیده وی د توحید خو مضبوط نه دی شیطان لګ معمولی خوایول وی نو خویدو سره لیکن چې دلایلو د بیان چې په توحید باندې په مسله نو د نورم عقیده مضبوط شي ځکه دلایل سره شي قران نه بغیر د دلیل نه بیا مثالونه د انفاق 261 نه 266 او شپږ آیتونو کې مثالونه د انفاق بیا 267 نه تر آیت نمبر 281 201 ته پورې دا دوه رکو دي په دې کې شپږ خبرې ذکر کولې یو خبره ترغیب انفاق ده مالو لگو مال اغو لگو ما کسبتم چې تا په خپل فی کوم دې عبادت ما کسبتم مال اغو لگو چې تا په خپل لاس ګټلې 267 کې دویمه خبره په 268 278 کې ده کې چې د بخور وسوسه شیطان نه شي دریم خبره د دې اشپو خبرو نه آیت نمبر 269 کې 200 حکم ویا چې په دین باندې مال لګول دا عقلمندي ده یعنی مال باندې سره لګي چې عقلمندي او خیالي ځکه دا ګټه د دنیا هم ده او د آخرت هم ده څلورمه خبره آیت نمبر 272 کې لیس علیک هداهم تسلی وا مبلغ لا بیانون کې نه پس د بیان چې مسله تا بیان کړه کاغد توحید مسله وا کاغد د انفاق مسله وا او شو کله مني پتا باندې لازم نه چې پچایو مني تکرار الله خو ورو نه کین الله یې هدی مي شه پیرمه خبر آیت نمبر 273 کې 203 ویا کې مصارف د انفاق مال لگے وے پچا باندې هغه په جنا ور دي دینا الذين يقرون العبادات مشبغه مخبره ده د باندې دي پګو مو څو خبرونه زجر ورکی بخاله وتا بخیلان وتا مطلب دا دی چې بخیلا مال الله ته مال ولګو نو مال دین نه لګو نو دا مال نه لګولو نتیجه را دارو وتا چې اخر کار د دنه شدی جوش اخی اوندا سی چې دا مال نه لګی ګټی او صرف د ګټې په چل پوئږي او لګي یا نه نه دی اکثر دی بیا اخره کې سودی شي په سود باندې واوري پوه شي یعنې مطلب زکات نه ورکوي صدقه خیرات نه کوي نو سودي هم دغه شی دی که نه سود څه شی دی سود ګټه ده صرف په سود کې پوه شي په ظاهره باندې سود ته وګورې نو په سود کې تاوان نشته سود کې صرف ګټه ده په ظاهره باندې ښه پوه شي نو دا بخیل چې دی چې دی مال نه لګوي نو دی هماغه شانتې کار کوي که نه سود نه کوي لیکن آخر کار دی په سود باندې واوري ولې ځکه د سودي کار همدغه دی چې ګټه کول او بخیل همدغه شی کوي مال ګټي او جمع کوي لګوي یې نه نه په ځان لګوي نه په بل لګوي نو آخر کار دې سودي جوړ شي نو دلته زجر ورکوي مخلاوله زجر رټنې ته وایي یعنی بخیل سړی په دې باندې رټي چرګه الله ترې مال ولګاو مال لګو نو مال دې لګو اخر کار دې سودی جوړ شي الذين كسان يقرون لبا چې خوري مال دې سود لا يقومون نب پاسي کې دی الا كما يقوم الذي نب پاسي کې دی په قیامت کې الذين كسان يقرون لبا چې خوري مال دې سود لا يقومون نب شي پاسي دی یا نو شي لا يقوم نو شي پاسې دې دی په قیامت کې الا كما يقوم الذي مگر پشان د پاسې دو دا وسړي دودري دو دا وسړي نو شي ودې نه الا كما يقوم الذي مگر پشان د پاسې دو دودري دو دا وسړي يتخبطو شيطان چې پریشان کړي اگر له شیطان مين المسجد دودري دونا یعنی د سودی می دغه ذکر کړه چې دا مال نه لګی صرف ګټه کوي نو دی به د حالت بداسي لکه داغه نشي وونتي پوه شي دا غ سړی وونته چې غ شیطان پیره پیناستی نو ودریدو ته نه ویتا سړی دې کړی سره چې بچا پیره کی نی نو به دا غ حالت تو غوري چې ودریدو ته پری دینه کګی را کګی پوښ نو دې هم دک شانتی دا سودی دا چې مال نه لګی الذین کسان یاکلون الربا چې خوري مال دې سود لا یقومون نبا شو دے دے نبا شی پاسی دے پا قیامت کی الا کما یقوم اللذی مگر پشان دا پاسی دو داغ سڑی دو دری دو داغ سڑی یتخبتو شیطان چو پریشان کری دلر شیطان من المسی دو دری دونا ذالک دا حالت دا چمخی کم بیانش دا حالت دا ولی ذالک دا حالت بیان نو پدی وجہ مائی چکنن دی قال ہو آئی دا وجہ بیانی اولا چری بولے داسی لکا سڑی مان چی پیرے کی نو دسے پوچھتے راخلا سہی ہے ناستے ولاڑے تے نہ پری دی پوچھے نو دا حالت دری سودی بولی داگی ہو جا بہن شاید ٹھیک ہے ذالکا وقتی جی سنگو آپ شاید دیکھا بس نو بہن شکور معمولی ذالکا دا حالت بیان نوم پسیو جمانی شکرن دی قالو آئی انما البیعو مثل ربا انما البیعو مثل ربا ذالک دا حالت دین نوم پسیو جمانی شکرن دی قالو آئی انما البیعو یکینا تجارت مثل ربا پشان در سود دے در سودی خبری تبو رکھا کم شرح جسود کئی مدا سودی معاملے یا سود دس نم نے پخی چاہیے یعنی او قسم لا اصل اغو کر دے گر دیتے تا خبر پکار دا سوا کہ انمل ربا مثل البیع یقین سود پشان د تجارت دے خو لیکن سودی سود اصل او گرزو او تجارت داغی باندھی لیکن داغی سرے او شانت کر یعنی دا انہوں نے لی چلو سود پشان دے تجارت دے بلکہ تجارت پشان دے سود دے دیکھا بھائی خیال کوئی دے کر فرق دیکھا گورا پتی دیکھی سودی سے اکڑ دسود معاملہ دسود مال اگر سود تے اصل ہوئی اخبار بات کوئی ہے مثال گورا ماں نے خبر ماں تو بورے اس مثال دا گلاس تھے اور دا پیالے دا پوچھے اول دا سیز دے دویم اور پسے دا دے اور کسے دا ہوئے ماں چی دا گلاس پشان دے دے دے دیکھو رہا ہوئے نو مطلب دا دے چی دا اصل لے زکر زدا یو دے مثال ورکوں پا دے سارا دیکھو رہا ہوئے نو مطلب زدا اصل گردو ماں او دا دا گی او قسم لکھا پی دا دیکھو رہا ہوئے چی زدے چی دا گلاس پشان دے دے دے نو مطلب چی دا یو خدای چې دا مخ کې دی اصل دا دی خپل باندې کوي اوس مثال دا موبایل دی دې نه مخ کې نور موبایل هم شته او زه میچ نه دا موبایل په شان د پلان کې موبایل دی نو مطلب دا چې دې نه مخ کې کوم موبایل زه یادوم چې دا داغه په شان دې ګرځوم چې دا داغه پلان کې موبایل په شان دی خو مطلب دا چې هغه اصل دی ځکه دې مثال دا ورکوما پوه شي چې دا یعنی دې تشبیه ورکوما دا موبایل سره نو مطلب چې هغه مخکینه موبایل دې نه چې کوم مخ کې هغه اصل لري دا دغه په شان تیرې نو مطلب نو خپل کوی نو سودی څه وکړ سودی وکړ دا جمله په کار دا سوا چې دا بیع رشوه او ربا مخ کې ان نمبر ربا مثل البيع خو لیکن سودی څه وکړ تجارت یې کافی وګرځول د سود دا په ورپوي یعنی سودی اصل وګرځو څه ویلې یرا لگا تجارت کی گٹا تھا کنا لگا دے تھڑے تجارت کی دکانداری کی گٹا کئی بگی کنا پوشی نو سودی سے اکڑل سودی وی چرا زر پسود کی چکم اگر ڈکو من تجارت کیم خلق دا غشان دی گٹی کنا تجارت کیم گٹا دا پسود کیم گٹا دا پوشی ذالک دا حالت دی سودی بیانداو جاکینا دی قالو آئی انما البیعو یکینا تجارت مثل ریوا پشان دسود دے یعنی تجارت دسود باندی دغک قیاس کر حالانکہ سود پکارو چھو پا تجارت دے قیاس کر رہے مطلب سودی اصل وګرځو او تجارتی داغي سره یعنی مشد تشبیه ورکړه وایي واحل الله دو خبرې دې بری کې یقینا تجارت پشان د سود دې نو دا خبره روانه ده موږ د سودی خبره ده واحل الله البيع او حلال کړی دې الله تجارت وحرم دې با او حرام کړی دې سود دا موږ مخکې خبره سره لګیدلې چې د سودی کلام یو آخري د سودی خبره شي نو سودی څه وایي چې تجارت پشان د سود دې او واجب خبره ده تجارت الله حلال کړی دې او سودی حرام کړی دوانو کې ګټه ده سودی وایي سودی وایي دوانو کې ګټه ده تجارت کیم ګټه ده او سود کیم ګټه ده نو واجب خبره ده الله تجارت حلال کړی دې سودی حرام کړی دا داغه یو الله په حکم باندې اعتراض ده خدای سودی او یا دا خبره دا واحل الله البيع دا جمله د مخکې نه کټ ده خان سودی سو ویلي قال هو اي يقين تجارت پشان د سود دي دا سودی خبره سودی وی چیرې تجارت او سود خو یو شان کړي نو الله وی نه دا الله هغه د سودی د خبره جواب دی چې نه چې تجارت او سود یو شان دي نه دی ولی واحل الله البيع حلال کړی دی الله تجارت او حرام کړی دی سود دوه یو شان نه دي زکه تجارت حلال دی سود حرام دی پوه شئ نو دوه مطلب دی پک مطلب معنا یو دا او مطلب نه جدا دی چې سودی کلام یو کوي نو جمله به متصل شي او بل یو مخکې جمله سه بولږي او چې الله کلام شي نو ریب مثل ربا باندې به کلام کړ شي د سودی خبره به دغه د ختم شي دا داغه سودی د خبرې جواب کوي الله چې نه سود او تجارت یو شانتی نه دي ولی زکه تجارت الله حرام کړی سودی حرام کړی څنګه دوانه یو شانتی دي فمن جاء او موعظه من ربي نو څوک چې راغی دتا موعظه نصیحت مې ربي طرف حضرت دنا نصیحت سو چې سود حرام دي اگر د سود حرام وانی آیتونه ترال بیان شو ورته فمن جاء او نو څوک چې راغی دتا موعظه نصیحت مې ربي طرف حضرت دنا فن ته نو دې منیش یعنی سودی پر اوس فلهو ما سلف نزل دی هغه ما سلف چاغه نو فلهو ما سلف نزل دی هغه سلف چې مخکې تیر شي یعنی مخکې چې کوم سود مت کړی دی د سود معاملې کړی دی پوه شي بس هغه دې پوه شو خو دې پوه شو بیا مطلب تو کوم ته ویني مدای چې توبه وباس هغه پری دی معاملې و هم و امره ال الله او فیصله د آینده الله تعالی چې الله سره سکی که سزا ورکړي او که معاف کړي و امره ال الله او فیصله د آینده ال الله الله تعالی پوش و من عاد او اسو چې وګرځیدل سوتا یعنی سودی حلال وګڼه دا خبره جمله وسو دي ښا دا معنا د چې حلال والی دا جمله وسونه لګي ور معنا کې معنا غلطي ښا دا هم ترجمه چې مونږ استاد محترم اکثر وي ته هم تفسیرو نمو ګورل راغی و دا اکثر دای ته هم ترجمو کې دا خبرې نه پوهیږي و من عاد اوس ګور کتل عام معنا کې عام ترجمه قرآن وګور دا شو پکې د سیمه معنا ښکارا شي ترجمې د خیال وکړه خو معنا څو نه غلطي بلې و من عاد او اوسو چې رو ګرځیدل ستا رو ګرځیدل سوتا ان سو دی وکړه په اولای کا اصحاب النار نو دا کسان جهنم یا نن دنیا خالدین په دې کې همیشه نو سود دو دی نو سود جهنم کې همیشه نشي پاتې کېږي سود یو ګناه دی کنه ګناه کبیره ده خبره ختمه نو قتل هم ګناه کبیره ده زنا هم ګناه کبیره ده شراب هم ګناه کبیره ده نه زنا ده نو سود د کول نه خو سره پوه شي یو سره موږ نه کوي ګناه کبیره کوي موږ نه کول ګناه ده کنه نو دا نه کیږي سره سود کوي رسول دو جنم سره جا سره موږ نه کوي مطلب څه وی چر دا سره به جهنم کې همیشه خبره سوچ ده کنه چې کفر یا شرک نه کړي جهنم کې با همیشه نه بالکل نو دا خبره ما دا معنا کول اواز او چرو ګرځي د سود ته مطلب سود یو کو نو سود خو کوي لګیا دی پوه شي نه نه یا سادی دا معنا دا سره ګوره خدي سره به دا جمله لګي اواز او چرو ګرځي د سود ته یعنی سودی حلال وګڼه او چې سره موږ نه کوي نو موږ نه کول ګناه ده ګناه کبیره ده لیکن موس په شټو کې کول چې مړه موس په کې چاره واسته ما ځکه خلک وایي وګورې دا د کفر کلمه د ایمان نه بشړې وي یو سره موز نه کوي ګناګار ځان غني ٹھیک شو لیکن یو سره موس په شټو کې چې مړه موس په کې چاره واسته پوهې موس په شټو کې یا بل یو د دین یو کار دی د شریعت او هغه په شټو کې وکي فرق وي غي مزاګي دوه جنه سره د ایمان نه وته او دا ایمان دوه تو دوه جنه چې کده او مس ایمان د کی پات نه شي کنه نو دی وجه نه دا به جهنم کې نشي نو دلته ما اوا سو چې روګه دې رسو ته یعنی سودی حلال وګڼه ګوریا ساتي سود کول ګناه دی ګناه کبیره دی لیکن سود حلال ګڼ ګوره د ایمان نه خلاصې دي دغه سود حرام دی الله ورته حرام ویلی ودا الله حرام او د حلال وی چې الله نه ویلی پیغمبر دې متری شي ویلی د پیغمبر په اختیار کې دی چې د حلال والی او د حرام والی فیصله نشته د حلال او حرام فیصله صرف الله کوي چې دا چې حلال دی یا حرام دی پیغمبر صرف دا دی بیان کوي چې دا چې حلال دی یا حرام الله سود ته حرام ویلی دی د پیغمبر اختیار کې دی چې سود حلال کړي پیغمبر په ویلی مزرت معنا اواسو چروګه دې سوتا یعنی سودی حلال وګڼه دا جمله وو څنګه ما خوای نو دې حلال وایي دا وګڼه چې سوتې حلال وي وښي نو دا کسان جهنم یعنی دې بلې کې میشا د دې وجنه بلې جهنم کې میشي یی سره د سوت کول یو سره سوت کوي ځان ګناګار غني چې سوت ناروالې کې دې ان کوي بځه خلک کی کړه وښي موز په مطلب نه کول با ګناګر شردا ګنا دې کې بیا نه کوي په خپل وی زکات به منی چې زکات ورکول دا لازم دي په مسلمان باندې چې مال او شری پوي شي لیکن نه ورکه ځان ګناګر غړي پوي شي ورته دې شود حلال وایي دوه جنا بده جهنم کې نه شي يمحق الله الربا ختمي الله مال دې شود ولوبه صدقات او ذاتي الله مال دې صدقو بزارو باندې د سود مال زیاتی کی کتو غره د سود مال کې وسره وسري ته چې هغه 2 روپۍ ورن کړی مال به 2 راکې مې آسپاس افتا پس یا مې آسپاس پوښي هغه سود اخلي او بزارو د سود مال زیاتی کی او د صدقې چې کوم خیرات مال لې ان حلال مال چې کومي سره او لکې نه سره لګې مال لک روپۍ لګې نه 500 درو لګول نو 500 درو په دې کمې شي بزارو حالان کې دا الټا خبره د سود مال د خارمانه تا د خارې د زیاتی ګران کې زیاتی کې نه د ختمي کې او د صدقې مال بتا د خارې د چره کمی کې لیکن الله یې جاتے اگر قران کې علامه کې دا آیتونو به سن مثال نه یو روپۍ نو لګا یو بوز او به الله در کې دا وی پټول به در کې والله یضاعف لمن یشاء یمحق الله بما ما کوي الله ختمي الله مال د سود و یو به صدقات او زیادتی اللہ مال دا صدقو واللہو لا يحبو کل غفار اثیم اولا میرنہ کئی دار یا منکر اثیم گرانگار سرا کفار ریا اس میرے خبر دو گوئی خان منکر ورتوئی گرانگار ورتوئی کفار نیچاتی ہوئی چاگر سود کئی پوش ناروا کئی واللہو لا يحبو کل غفار تکا منکر دے کنا چلاوئی سود حرام دے دے بیان کئی والله نه کوي هر یو منکر اتری ګناګار سره ان الذين امنوا ترغيب ورکوي بشکا کسان امنو چې من له وسره دین فاق و امر صالحات عمل وکړي عمل نه کو کوي ایمان یو لګو هر دي کې امنو عمل صالحات د ایمان عمل صالح نه ښه پوجي دته امنو نه مراد منل د وسره دین فاق او عمل صالحات نه کمن نه مراد دي چې مو زو دس نه وي تی دا هغه په کې شامل وو بهر بنیادی تو دے دے کہ عمل صالحات نہ مراد سردم دے انفاق دے بشکا کزان چی وی منل مسر دے انفاق وعمل صالحات عمل یو کنے ایمان راوڑا مسر دے انفاق نو منل عمل یو کنے عمل نے کک یعنی ایمان یو لگو واقام الصلاة جاری کمون وآت و زکا ورک زکا لهم اجرهم عند ربهم دید پارا جد دید بنید رب دبی ولا خوفنا نیم او نبا دی او نبا یرا پدی باندې راتون کیوا ولا هم یحزنون او نبا دی غمجن چی پیر چی وقت پسی یا ایو الذین آمنو او ایمان والاو او ایمان والاو چې تاسو منا مسل انفاق اتقوا الله او یریږی دا الله نه دا نه یریږی مال لګوي وذرو ما بقی من البدارگی سود ما ملی پری او ایمان والاو اتقوا الله او یریږی دا الله نه وذرو او پری دی ما هغه مامل هغه مامل بقی من الربا چې باقی وي د سود نه ان کنتم مؤمنین کجې دا ایمان والا بعض اوقات یو سړی سود حرام غنی ناروای غنی ګین کوي نلاوی ای ایمان والا ویلې کې دا الله نه او پری دې هغه مامله چې باقی وي د سود نه یعنی مطلب د سود کوم مامله چې دا پرې نه کچره دا ایمان والا کې ایمان درکی او بعض اوقات سړی سود ناروای غړي لیکن بیا یې پری دې هغه شانتي لګي چې ناروای غنی دې پرې نه وایي ایمان والو لا اغا مشتبی زنو کیم ندی پریوتر بکار پوشی اغا حرام کولا پریدا حرام غٹا خبرا حدیث کے لازی الحلال بین والحرام بین حلال واضح دی حرام واضح دی و بین اوما مشتبیات فمید دی که مشتبی زنو دی چه انسان حیران جا کیا چه اشتبا کیا چه چرا حلال و حرام پمس کیا گا ابی علیہ السلام فرمائی ذکه حلال او حرام کو واضح دي ری مشتبی زنو مبارک پیغمبر اسلام به حدیث کی فرمای بلا حدیث کی چې چا د مشتبی زنو زانو سات نو د ځان حفاظت دی کو د خپل دین حفاظت دی او چا چې ومن وقع فی شبهات او سوجي په شبهات او کبره او تر یعنی مشتبی زنو کی مشتبی کوم شی زنو دی د حلال او حرام او مس کی کوم دی چې انسان تشویش کې چې چر داسې حلال دی حرام نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سو کہ مشتبی زنو کی پریوت ہے نو فقد وقع فی الحرام یقین دے پا حرام ہوگی برزا کدو یو سے چھے پتا شک کیا چاہی پوشی چھے دو چھے دا حرام دے کہ حرام دے نو دے لار اکثر حرام ہوتا ہوجی دے مشتبی چیزا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے حدیث پتا بھی دی چھے سو کو مشتبی زنو کی پریوت ہے دادا سر کہ دے حرام ہوگی پریوت ہے دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا گئی مثال ذکر کئی دے مشتبی چیزنو وې د مشتبی زونو مثال لاسه ده لکه یو بادشاہ ده پوه شي او داغه یو علاقه مقرر کړی چې دا ګوره ممنوع علاقه ده پوه شي چې دې د باسو په ناراضي لکه مثال فصل ده داغه پټې ده او چې بده د باسو په ناراضي کدی ته څوک راځي یا د چا سروې راغی نو دا سړی چې رچاو نو هغه په پای کې مدای په بدل کې مثال سزا ورکړي کی پالیس کیږي وا وجه دې کیږي نو خيار سره دا دې د حدیث ته وي او خيار سره دې دا ممنوع علاقې نخبر ساروي لري ساتي ولی ساروي نه څه بدلي لیکن کمکل سره وس کوي هغه با د مشتبی زونو مثال ورکړي په امر سلام ها چې سره په مشتبی زونو کې لګي ورنه خیر دې دا حرام خو نه دی وي کنه بس خلا دے ویسا حرام کو نہ لے کر خیر دے دا پوشی پتہ ان لے کی چالان لے کر حرام دے پوشی ندا دا غیر پارا نیسار پر غمبر ذکر کر کیو خیار سرے دے دا کہ ظلم زان دے دیسا دی اگا حرام کو پرے دا دو مشتبی ظلم زان دے دیسا دی او چکم بے وکو بھی ناغا سو کی چی باچا کم امامنے علاقی ندا غیر خواہ تا دے صحابی سری گی او دے دا خیال کئی چی زمان لائے اگر درخت کو اختی نہیں کنا زمانہ ساروے کو اگر درخت لا اختی نہیں دے دا اگر پمپولا مانگو میں اخپن دا لولی نو دا دا کم کل سبی کاری اگر دا ہوئی چیر دا منا پر دین لگی چی حلال لے کہ حرام لے پوچھ یعنی شکی شیر بھی کنا نو دا اگر شکی شیر دنو دو گو جینا دے اکثر بہرام ہو کی پریزی بے لگی بہرام ہو کی اختشوی او بیتر آوتے نشی اگر سن چاہا بادشاہ اگر علاقے خواہ تا دے اگر شاہ زمیدہ تے دا اگر ساروے سری گی اور دے وینا اخبہ کو اینڈ دور روڑے نو ساروے دے اخبہ بوروار رہی نو بادشاہ گورا سدا ور کی مڑبی کی بے اگر مثال پہ ہمارے سامنے گا دیس کی اور پسی الفاظ دی جی کو اللہ ان فی الجسد لمزغتن خبردار پہ بدن کی او دا سے ٹوٹا دا اذا صلحت صلح الجسد كله كل شيء ټوټه د بدن روغ وي نو بدن روغ وي، او کله چې هغه ټوټه ورامي نو بدن صحیح کار نه کوي، فسد الجسد كله ټول بدن داغي سره ګډوډي. هغه بدن ټوټه څه شي؟ الا وهي القلب. هغه بدن ټوټه هغه زړه دی. دای ولی ذکر کو پسې ځکه دا زړه چې دی دا د بدن سردار دی، رئیس البدن ورته دی. په دې کې وینه جوړیږي، کوم انسان چې خوراک وکړي دا لاړ شي هغه پروسس به تیر شي د کولمو نه د هر څه نه چې کوم ضرورت دی د انسان بدن یې واخلي، چې کوم ضرورت دی هغه د بولو په شکل کې وځي لاړ شي هغه جیګر ته هر څه تاغه د دې چې کوم هغه پروسس شي هغه هضم شي، او بیا د هغې نه چې کوم خوراک د بدن ضرورت وي هغه لاړ شي د هر څه پروسس نه تیر شي زړه ته ورشي. او هلته پکې وینه جوړه شي او بیا د هغې نه ټول بدن تپاس کیږي هغه وینه، صحیح ده؟ زړه چې دی دا د بدن سردار دی، د دې نه دا وینه تقسیمیږي ټول بدن ته خورېږي. دی نو چې تا خوراک حلال کړی دی نو چې د هغې نه به کوم وینه جوړه شي وي نو خامخا چې حلال خوراک دې کړی د هغې به ستا په بدن خاص سري، او چې حرام د خوراک دې کړی یا مشتبه زونه دی خوړلی حرام دی خوړلی نو د هغې نه چې وینه جوړه شي نو د هغې به ساه سري په بدن باندې، سوچ کول. دا یو مثال ذکر کړی پیغمبر چې روغ دی روغ وي نو ته به روغ یې، او چې روغ دی روغ نه وي نو بس ته بیمار یې. بیا څنګه ده؟ نو دا روحاني طور دا خبره ده چې مطلب ته حلال دی خوړلی نو روړه ته به دې حلال خوراک ته وي وینه به دې حلاله جوړه شي وي په بدن میں خاص راځي ستا ستا بچو، او که حرام دی خوړلی مشتبه زونه نو بیا د هغې په بدن باندې به هغه غلط اثر راځي خامخا هغه بل ماضي وغیرہ ستا په بچو کې انسان دي. دلته وایي یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو اتقوا الله چې تاسو مونږ له مسره دی انفاق ویریږي دا نه نو پرې دی ماغه معاملا هغه معاملا چې باقي وي د سودنا ان کنتم مؤمنین که چېرې تاسو ایمان والا فلم تفعلوا پس کچری اور کتا دا کار فذر بحب من الله نو الا باوری پجنګ باندې طرف دا لانا د پیغمبر دا لانا سوچو کې د سود معاملات د سود لین دین کول دا الله سره جنگ دی. ولی د سود معاملې کې ودا سو حدیث وې دي چې سره سود کوي د سود لین دین کوي نو د سود معاملات دا داسې لکه چې سره وې د مور سره جنا کوي. دا رنګي بدروایت کراځي چې په بیت الله کې د مور سره جنا کول دي پوه شي. دا رنګي د سودی ډېرې صداګانې دي پوه شي. لږ نه خبره د دینه به غټه خبره نه ده سوچو کې پس کول که تاسو دا کار یې څه مطلب سودی معاملات پرې نه غوښته مخکې کنه ودرو ما بقې مې نه ربا پس کول که تاسو دا کار یې د سود معاملې پرې نه غوښته فاذنو نو اعلان واورئ بحرب من الله په جنگ باندې طرف دا الله د پیغمبر دا الله نه دا الله د پیغمبر طرف نه دې سړي ته اعلان جنگ دی نو چې دا الله د پیغمبر سره د جنگ یو سړی خبره کوي نو دا سړی به پاتې شي د دې په شان دا وی سوچو کوي په دنیا کې یا په آخرت کې چې دا الله د پیغمبر سره په جنگ باندې دې شو دي دې دې کوي مونږ نه اجو نه کوي دې کنه فإن لم تفعلوا پس کولو کتا اللہ کار فأذنوا یعنی شدی معاملے پر نہ ہوتے نو اعلان واو رہے پجنگ مائن طرف ادا اللہ نو دے عمر دان لانا اللہ دری کسان ہوتا خپل دشمن ہوئی د جنگ اعلان اور دکی او دشمن ہوتا اللہ ہوئی اللہ دا از ما دشمن دے یو دا شدی یو ڈاکو تا اللہ اعلان جنگ کے ہوتی روس و راضی پر صورت المائدہ کی پیزے مشبگم اس پارک کے راضی سودی ڈاکو تا اعلان جنگ کی اللہ ڈاکو او چھے اللہ ویلاز ما دشمن دے او درے ما دا ولی دا اللہ سر دشمنی دا دا اللہ دشمن اللہ ویلاز ما دشمن دے پوشی من عاد لی ولی فقط آذنته بالحرب اللہ اگر تا اعلان جنگ کی چاچہ زمان دا ولی سر دشمن نیو کرا اللہ ویلاز تا اعلان جنگ کم اللہ تا اعلان جنگ کی نو درې کسان ہوتا اللہ د جنگ اعلان بخپل کوي دلته وای پس کو نو کدا دا کار کیندا سودی معاملې پر نو اعلان واره بجنګ ما طرف ادا نه نو د پیغمبر دا نه وائن تم تم گجتا تو بو وستا یعنی سدی معاملے پر ہوستے فلکم روس علیکم نو تاسو ردی اصل د مال نو تاسو اصل د مال نو سره هی مطلب چا سره د مخ کی سدی معاملہ کړی مثال خبره یو لک روپے دی ورکړی دی او پرجو د دې دغه نه د سدو په معاملہ کې اوستي او دا د پتو لګی چې بای پسې نه خبر شو چې بای سدی دا خو ناروا ده یا مطلب ته خبر ویل کې کو دی بیام دا دی ګناګار غنو سو دې دو چر بس بیا دې کو او زه دې کړه کو سدی معاملہ دې پرې ورسته چې په هر حالت کې دې پرې ورسته او تا تقریبا هغه نه په لکه پسې 50 اگستی دی پښی نو توګه دې ویسا نو هغه چې وی 50 دې نه اگستی پس 50 راکړه زما سره معاملہ ختمه هیتان دې یو لک پورا واغستی اغا یو لک دې پورا لکه دې چې وانه نو چې 50 دې نه خیا اگستی وي او دې چې بس یو لک مان راکړه اوس کیسه ختمه ما کوم وی ان دې سودو په حساب کې 50 اگستی وي پوجي نو بندو درې د خپل نور واغ چې به تبه ما غلط روي ګور شي پس نور نه نه و اين تم تم او کو جن تاسو وبو ویسا هي چې دې ما ویلا پر اوس نو تاسو را اصل د مارو نو تاسو نه لا تظلمون زیاتې مکه ولا تظلمون او تاسو سره زیاتې نشي کېږي زیاتې مکه اوسو بزلات دا ګور هر معاملې کې دا خبره ده ښا ته زیاتې مکه وا تاسو سره زیاتې نه کی په کاروبار کې زیاتې مکه وا ملاوت مکوا تا د روغ شه ملاوی چې تر بل ځای لدی تا د روغ شه ملاوی او چې تبل څه لدی اته کې په بل کې ملاوت کې تا د بجو کې ملاوی لیتا ته ملاوت دی ملاوی چې بل ځای دی په هر یو شي کې لا د لیمون زیاده مکو او راځو زمونږ ته سره به زیاده نشي کېدی وین کان ذو عشره او کچری وی قرضدارې چاله چې سودی قرض ورکړلې وین کانا او کجنوی قرضدارې دوه مشرتین تنسیا والا ان مطلب تا به پیسې ورکړې دي او مطلب یو لاک روپۍ ورکړې دي او سمودی پورې تا دا نو سود مغسته مثال شل زر دې زر 500 روپۍ دې سود دې مغسته نه او تو معاملے نے خبر چھو بیشو ناروا دے پوشو اس ساو ساگتا بیسی پاتی دی مطلب نو قرآن بھی کچھر بھی قرض دارے دوان سرطین تنسیا والا مطلب دائی چاہتا سر نش کرے فرن دیوتن الہ محسرا نو انتظار دے الہ محسرا تر اسانتیا پوری یا کتن دی تر اسانتیا پوری دوانا بھی لیشی فرن دیوتن نو انتظار دے یا کتن دی تر اسانتیا پوری مطلب اگتا او گورا او گورا کا مثال پیسیو سری کنی و سر نو مطلب داغا آغا وقت او گوری چاکت دو خیان دیزا مثال میاس پسی راگا کال پسی راگا تیم و سر مقرر کرنا کنی و سر وان تصدقو او کچھ ارتاس خیراتو کئی خیراتو کئی سمانا این تو تتاو گئی چیر زمانا دیر مودا می در نزد روپے رستی دی پوش او بزانو می در ماف کردی دی خور پوش وان تصدقو او کچھ ارتاسو خیراتو کئی خیر لکم غور ادس سال جو پارا ان کو دو تا لو کو جے داسو پوی دن کی کتر پوی ہے یہ مطلب کہ خیرات دو کہ دادا لے بہتر دے اللہ بے جو دل ود کو یوم اس تو کوئی تسو فی اخرى ود کو یوم داخلت یہ اور کے او یہ کہ داور دینا تو جاؤ نہ سی جی واپس کو بھیج داسو وی بھائی کہ اللہ اللہ تا ود کو یوم او یہ کہ داور دینا اذا سری ما ملے کرے دالا بندا دا غورو دین اورګ چلا هغه ورو دین او یریګا چې ته الله ته مخامو خدري بیا بس کې ود کو یومن او یریګ دا ورو دین تر جوونه چې واپس کورې بشي دا ویل فی بای کې الله الله تا الله ته واپس کیږي او الله ته مخامو خدلی ثم توفا کل نفس بیا پر پر پرجاری نشتا ما بدل دا کسب چیکړیو ثم توفا کل نفس بیا پر پر ور کړی شی هر یو نشتا ما بدل دا کسب چیکړیو وهم لا يظلمون دي سره زیاته ونه کړی شي زیاته به په نه اداره چیرې د زیات صدقه او بیوا چې ورې شي نه چې شي کړی دا به صدا به ورکړي پوښ وهم لا يظلمون دي سره زیاته ونه کړی شي الذين كذاني قرون لما شكر مال مال رسو لا يقومون نو شي پاتې دې په قیامت کې مگر بشاند پاتې جو دا سړي اتخبط دو شیطان چې پرشاد کړی دل شیطان مېن مسجد دې دونه ذالک به انهم دا حالت دې دې بهنو پر یو ځوان چې کین دی قال وای انما البيع مثل الربا یکهن تجارت په شان دې شوندې او احل الله البيع او هر کړه دې الله تجارت وحد مله باور او کړه دې شود ومن جاء موعده نواسو چراغ دیتا موعده نسیت مې ربي درته درته دنا فانتها نو منش دې فلهو ما سلف نزل دي اغا سلف چې مخکې دې شي و امره الى الله او فیصله ده آئنده الى الله الله تعالی و من عادا اوانسو کچه رو گرده ده سودتا یعنی سودی حلال ہوگا و اولای کانسا کننا نجات سان جہاں نمیان دیوی پر ایک امیشا یم حق اللہ ربا ختمی اللہ مال ده سدوری بل صدقات او زیادی اللہ مال ده صدقو و اللہ و لا يحب کل کفار اثیم و اللہ نیل قیدار یمن کر گنانگار سرا ان الذين امنوا بشكا كذن امنوا شيء من المسل الانفاق وعملوا الصالحات امروا يكون يعني ما يلغوا انفاق يوكو واقاموا الصلاه جاريكم واتوا الزكاه ولك زكاه لهم اجرهم عند ربهم اذا فرج الذين بين طرف الذين ولا قولوا لي اذا تقسم الترغيب وركي سديدا وجه المال لغورو تو سدي كده زكاه وركي ولا قولوا لي او نبی یې په دې باندې راټو جو کولاو نه خړو او نبی دې لمځي چې ته جوړ پسې وګوره مو خبره ته وګړه با هغه چې ایمان راوړو ایمان سره ایمان دې چې ته مال ولګې د سود ما ملونه کې نیک عمل سره دې چې ته مال لګې حلال طریقه باندې سود نه پوښې او جاری کومز مستاغه مز دې چې ته وګوره قران وایي کنه ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر سورة العنكبوت کی راضی 45 نمبر آیت دے دو یویشے کی سبارے پہ آیت دے وہی واقام الصلاة جاری کو مطلب مز جاری کو اور آغا وقت کے فائدہ کے تانا وہ سودی کہ تو دسود معاملے خبرے دے کنا دارنگی زکاة ورکا مال اولا گوا پوشی اجکم فرضی حق دے دالا گاو کا پوشی زکات ورکو ځکه سودی کو زکات نه ورکې کړه وای شي نو دې ته پاراجر د دې نه پرې دا یو قسم لا اغلاله چورکې سودی لا چیرې کدا اوکا الله به د راجر دلخي وای شي او دو ولایت درجه به تحصیل شي دا الله ولی بشي دا ولا خو نه نه ولا مې ته دا ولی درجه نه کړه سورۃ یونس کی راضی آیت نمبر 62 کې الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون دا الله دوستان څوک دي چنه په دراتم کې وخت خیرې پروا به نه ونه به درشي وخت په ځخه مې چې رسمه وکړ سم خلکو د بلا روپیو ورلم گئی سم نه کړو دا له درجه وکړه یا ایو الذین آمنو او ایمان والو تاسو مې مسله د انفاق او یې کې دان نه ودرو او پری دې ما غو ماملا مکه مې نه باقي باقي وي د سوز نه ان کو نو مؤمن کې چې تاسو ایمان والا فیلم دوالو پس کې چې تاسو نه کدا کار یې د سوز ماملې پری نه وشه فاذنو نو اعلان واوري پجنګ باندې طرف د الله د پیغمبر دانا بل معنا پکې را وی لیکي چې فایلم دفالو پس کې دا څو نه کدا کار یې نشو ما ویل په نو وسه فاذنو نو اعلان وکي سودی ته وي دا سودی خبره ده نو اعلان وکي پجنګ باندې د الله د پیغمبر سره یعنی سودی چې ته دا سود ما ویلې نه پرې نه نو بس الله سره او د پیغمبر سره د جنگ اعلان وکړه مخی مانا من سوکڑا نو اعلان واو رئی اعلان دی چاہ طرف رئی دا اللہ دا پیرم بن دو یہ مانا کی سودی توئی چیتی دا سودی معاملے میں پری دی نو اعلان اوکا یہ مطلب چیتی دا سودی معاملے پر مطلب زدا سکے گنے چا اللہ تا ادھرے یہ مخصد چا اللہ زدا تا اعلان جنگ کو زمان تا سا دا جنگ دیت اللہ پیرم بر کرے نو دو یہ مانا فاعتنو نو اعلان اوکئی پر جنگ باندی دا اللہ دا پیرم بر سرا یعنی دا خود دا اللہ دا پیغمبر سید اعلان جنگ کے چل سوکی معاملے نہ پرنے وین تم تم او کجی تاب تو بو ویستا ولکم روس و امالکم متاب سوڑا اصل دا مالینو ساب شدے یعنی اگا اصل مال و اخلا و سود اگا چکم دے اگا پرنے لا تظلیمون یعنی مطلب پتہ تولے کہ دا مسئلہ نہ خبر شوئے تو سود معاملے نہ پوچھ شوئے چکم ہی بھی مثال تا قرض ورکڑی او سود بھی پیغستی کپورشی بھی بس پی ما چې کله پیسې پورې کړې بس خبره کړم او کله یې پورې کړې نو هم هغه خپل روپۍ دې ورکه او خبره ختمه کړه پوه شي. او غنی دې خپل قسم جو پسې عادت کوي که خیرات دې وکړم خو صافه مطلب هغه خپل اصل مال واره چې تاسو نه دي اقرض انور ته مال زیاتې مکو ته او تاسو سره زیاتې نشي کېږي وین کانو کې چې وی قرضدارې دوه شرطې تمشه والا ان مال شنهشته غریب دې فنذرته نو انتظار دې تر سنتیا پوری او تاسو دکو او که تاسو خیرات وکړو ورنه تاسو په کې تاسو پویلون کې ودو قیومن او یې کې دا ورنه چې نصر جوړونه دي چې په څوره به شي تاسو پای کې الله تعالی ثم توفا کل نشین په ګورو ګورو پرشارونو سمابدل دا که سبب جګړو قوم لا دمو او دې سره ځاتې نشي کېږي.